to nazywać hiszpańską grypą. Teraz okazuje się, że nazwa może być bardziej uzasadniona niż sądzono. Uważano bowiem, że do pierwszych masowych zgonów doszło w sierpniu 1918 roku w porcie Brest na północy Francji. Tam dopływały statki z amerykańskimi żołnierzami i to oni mieli przywieźć wirus. Hiszpańscy i amerykańscy naukowcy odnaleźli dokumenty poświadczające, że już w maju, czyli 3 miesiące wcześniej, na Hiszpankę umierali mieszkańcy Madrytu. Nie wykluczają, że do groźnej mutacji wirusa doszło w Hiszpanii. Naukowcy ostrzegli, że mimo postępów w medycynie, powrót choroby byłby nie mniej groźny niż przed 100 laty. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Jeszcze jedna pilna informacja. Sprzed kilku minut prezydent zawetował nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Będziemy do tego wracać w kolejnych serwisach. Popołudnie będzie upalne i burzowe. Dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pani Grażyna Dąbrowska, ostrzega przed gwałtownymi burzami, które będą przechodziły przez Polskę od północnego zachodu. Burze już występują na krańcach północno-zachodnich i powoli strefa tych burz będzie również przemieszczać się w kierunku centrum. Być może, że one dzisiaj do centrum całkiem nie dojdą, niemniej jednak cały tutaj obszar północno-wschodniej Polski będzie w burzach, przy czym burze mogą być deszczem ulewnym, nawalnym, może występować grad i porywy wiatru do 80 km na godzinę. W nocy opady będą przesuwać się na wschód i temperatura w nocy od 16 do 20 stopni. Jutro w całym kraju powyżej 30 stopni, ale będzie też więcej burz, bo przez Polskę będzie przechodził front atmosferyczny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzyka z oklaskami, pełna radosnych okrzyków z najpiękniejszego festiwalu świata, jakim jest przystanek Woodstock. Godzina pełna słońca, przyjaźni i fantastycznych dźwięków, granych w otoczeniu kilkuset tysięcznego tłumu rockowych fanów. To wszystko w najbardziej pokrzepiającej serca audycji świata. Już dziś, kilka minut po 22. Tu Jurek Owsiak, czyli się kręci. Stanowczo zapraszam. Pozytywnego odbioru życzy właściciel marki Lech Premium, sponsor programu oraz przystanku Woodstock. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży, a w nim Ania Rusowicz. Wybrałam świadome życie. Andrzej Grabowski. Jak mnie wychowano. Przeciętność to za mało. Urodyzm atakuje. Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 po 16:00. Zapraszamy do Trójki. Łączka na Powązkach w Warszawie, miejsce pochówku ofiar stalinizmu, będzie miała status cmentarza wojennego. Piszę tą część, gdzie jest potwierdzone miejsce pochówku ofiar zbrodni stalinowskich, jeżeli nie ma na tym miejscu innego grobu. Ten wpis zablokuje nowe pochówki w tym miejscu. Dzisiaj takiej blokady prawnej nie ma i niestety zdarzył się jeden pochówek, który w tym miejscu nie miał prawa się zdarzyć. Od statusu łączki zaczniemy popołudniową audycję. W Pulsie Trójki dziś także o klauzuli sumienia nauczycieli. Zapraszam w imieniu Damiana Kwieka. Puls o 17:45. Dziś mamy dzień sernika. Sernik wiedeński, który jest wielką moją miłością, ma świetnie skontrastowany smak lekkiego, soczystego, ale puszystego sera z gorzką czekoladą, którą jest polany. Sernik ma swoich wyznawców, ale przepisów na to ciasto jest 100 albo i 200, a może i nawet 1000, i o tym za kwadrans. A potem wyciągniemy ze skrzynki pocztowej wezwanie do zapłaty. Otrzymałam takie przedsądowe wezwanie do zapłaty. Byłam bardzo zdziwiona. Kwota do zapłaty 550 zł. Oni mówią, że jakoby ja udostępniła komuś. Ja nic z internetu nie ściągam. I takie wezwania do zapłaty dostało w Polsce około 8 tysięcy osób, szczegóły za pół godziny. W trzech stronach świata o sytuacji w Strefie Gazy, kilka minut przed 17:00. Dziś minister spraw wewnętrznych wręczył krzyże zasługi za dzielność 18 policjantom i strażakom. No słyszałam, bo nie wiedziałam do niedawna, co zrobił. Uratował życie trojgu ludziom. Prawdopodobnie była tam butla gazowa. No to jest jego pasja, ta praca. O dzielnych strażakach i policjantach za godzinę. Skazany na optymizm to dzisiejszy reportaż. Przede wszystkim muszę go zestawić z nóżki, podwójnej nóżki, tak żeby się rower utrzymał. Protezę przerzucam tyłem ponad sakwami, układam ją w odpowiedni sposób na pedale i od tej pory tak naprawdę poruszam się już tak jak osoba sprawna, a mianowicie wystarczy naciskać na pedały. Skazany na optymizm. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterite. Mówiłem, że przepisów na sernik jest 100 albo i 200, a może i 1000 i podejrzewam, że jeszcze jakieś nowe pojawią się dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Jest 11 minut po 16. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Już za chwilę o łączce na Powązkach w Warszawie. Minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze w sierpniu kwatera EU na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach ma zostać wpisana do rejestru cmentarzy wojennych. Taką decyzję podjął wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Celem jest ułatwienie prac archeologom i historykom, którzy od 2 lat szukają na łączce szczątków ofiar zbrodni komunistycznych. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Do rejestru ma trafić jednak jedynie część łączki. Dlaczego? To ze względu na obowiązujące przepisy. Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski wyjaśnił, że do rejestru cmentarzy wojennych może wpisać tylko ten fragment łączki, na którym już są prowadzone prace i nie ma tam innych grobów. IPN wnioskował o wpisanie obecnej łączki i tej łączki, gdzie jeszcze w ogóle żadnych prac ekshumacyjnych nie przeprowadzono, a są inne groby. Tymczasem przepis ustawy o cmentarzach wojennych i wojskowych mówi bardzo jasno, że do tego rejestru wpisuje się miejsca, gdzie są potwierdzone groby wojenne i wojskowe. Nie mogą zostać wpisane do rejestru miejsca, w których w tych samych grobach albo obok, albo na grobach ofiar wojennych czy terroru stalinowskiego są ulokowane inne groby. Z badań przeprowadzonych przez naukowców wynika jednak, że szczątki ofiar są rozrzucone po całej łączce i większość z nich znajduje się głęboko pod istniejącymi grobami, podkreśla prezes IPN-u Łukasz Kamiński. Jedyną drogą do przeprowadzenia skutecznego przesunięcia nagrobków na łączce, ale nie tylko, bo dzisiaj już wiemy, że ten problem dotyczy Służewia, będzie dotyczył być może jeszcze innych miejsc w Polsce, jest zmiana istniejącego stanu prawnego. Skoro celem jest zbudowanie w tym miejscu panteonu narodowego, to można wykorzystać przepis ustawy mówiący o tym, że istnieje możliwość przesunięcia grobów w sytuacji przeznaczenia terenu cmentarza na inny cel. W tym przypadku innym celem byłby Panteon Narodowy. W Panteonie miałyby się znaleźć szczątki wszystkich znalezionych i zidentyfikowanych ofiar. Instytut rozważał też inne metody, dzięki którym możliwe byłoby dotarcie do szczątków. Niestety, specyfika tego miejsca nie pozwala na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, wyjaśnia nadzorujący badania na łączce profesor Krzysztof Szwagrzyk. Sądziliśmy, że istnieje sposób na to, żeby wykorzystać doświadczenia firm, które zajmują się budową kopalń. Takich, dla których praca pod ziemią jest czymś zupełnie naturalnym. Tak, ale nie na łączce. Gdybyśmy zastosowali metodę górniczą, bocznego podkopu górniczego, z pewnością doszłoby do pęknięć, do sytuacji, kiedy poszczególne pomniki mogłyby się osuwać. Możliwe jednak, że już niebawem wojewoda będzie mógł wpisać do rejestru cmentarzy wojennych kolejne fragmenty łączki. Jacek Kozłowski podkreśla, że nawet wpisanie tylko jednej części kwatery EU przyspieszy pracę nad budową Panteonu. Jeżeli uda się osiągnąć przeniesienie tych innych grobów w inne miejsce i okaże się, że pod tymi grobami spoczywają kolejne ofiary terroru stalinowskiego, ten wpis będzie rozszerzał. Ten wpis zablokuje nowe pochówki w tym miejscu. Dzisiaj takiej blokady prawnej nie ma i niestety zdarzył się jeden pochówek. Moim zdaniem nie wolno czekać. Trzeba jak najszybciej w tej części cmentarza, gdzie prace ekshumacyjne zakończono, przywrócić te szczątki temu miejscu, urządzić tą kwaterę na mocy uprawnień, które ma wojewoda, choćby po to, żeby te rodziny miały gdzie przyjść i zapalić świeczkę. Żeby możliwe było wpisanie całej łączki do rejestru cmentarzy wojennych, konieczna jest zmiana dwóch ustaw. O grobach i cmentarzach wojennych oraz o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Prace nad projektem nowelizacji prowadzi Kancelaria Prezydenta. Do tej pory naukowcom z IPN-u udało się odnaleźć szczątki 200 ofiar komunistycznych zbrodni, a kolejne ekshumacje rozpoczną się na łączce już we wrześniu. A sprawą zajął się dziś Mariusz Krzemiński. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonią stałość kar. Tsunami uruchami pokusa, ani strach nie zatopi nas. Pokusa, ani strach. Melankoteluk w Trójce, 22 minuty po 16 w piątek, 1 sierpnia. Ogłoszenie społeczne. Oddaj hołd poległym w Powstaniu Warszawskim. 1 sierpnia o 17. Zatrzymaj się na chwilę. Ogłoszenie społeczne. A dziś mamy środek tygodnia, 23 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Wzywam do dobrowolnej zapłaty tytułem zaspokojenia roszczeń powstałych w wyniku naruszenia przez państwa praw autorskich. Pisma o takiej treści otrzymało około 8 tysięcy osób w całej Polsce. Wysyła je kancelaria adwokacka reprezentująca dystrybutora filmu Obława, który zdaniem prawników został nielegalnie ściągnięty z internetu i rozpowszechniony. Pismo takie dostała m.in. nasza słuchaczka pani Irina, Ukrainka od 20 lat mieszkająca w Polsce. Otrzymałam takie przedsądowe wezwanie do zapłaty. Byłam bardzo zdziwiona. Kwota do zapłaty 550 zł. Chodzi o to, że pani obejrzała jakiś film nielegalnie, coś ściągnięte z internetu? Nie umiem tego nawet. Oni mówią, że jakoby ja udostępniła komuś film, kiedy pobierała i udostępniała. Pierwsze, ja nie umiem pobierać. Umiem pisać, dokumentację piszę, mogę po Skype rozmawiać, ale ja nic z internetu nie ściągam. Takie pismo, które otrzymujemy od kancelarii prawnej, która jest pełnomocnikiem właściciela praw autorskich. Dorota Głowacka, prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Nie ma charakteru wiążącego. On nie ma takiej mocy jak na przykład mandat czy decyzja Urzędu Skarbowego. Czyli jeśli mamy wątpliwości, to nie powinniśmy płacić. To, na co się ewentualnie narażamy, no to tak jak w tym piśmie jest napisane, no to, że zostanie wszczęte przeciwko nam jakieś postępowanie sądowe. Prowadzimy postępowanie przygotowawcze z zawiadomienia kancelarii Anny Łuczak. Andrzej Zwoliński, zastępca prokuratora rejonowego prokuratury w Pruszkowie. Dotyczące rozpowszechniania przez szereg osób, zdaniem tej kancelarii nielegalnie, między innymi tego filmu. W żadnym razie otrzymanie takiego pisma nie przesądza o tym, że dopuściliśmy się jakiegokolwiek bezprawnego zachowania i że de facto poniesiemy z tego tytułu jakąkolwiek odpowiedzialność. Można to oczywiście kwestionować, dlatego że często z jednego komputera korzysta wiele osób. Może też zdarzyć się tak, że ktoś na przykład korzystał z naszej sieci w sposób nieuprawniony, czyli na przykład się do niej włamał. Numer IP to nie jest równoznaczne z tym, że ten człowiek coś takiego ściągnął. Równoznaczne nie, ale posiadamy jeszcze szereg danych. Adwokat Artur Glas-Brudziński, pełnomocnik kancelarii prawnej wysyłającej przedsądowe wezwania do zapłaty. Które potrafią zidentyfikować daną osobę, która korzystała z oprogramowania peer-to-peer w tym momencie. Sam komputer, proszę pana, jeżeli prokuratura dojdzie do wniosku, że to, co my przedstawiamy, oprogramowanie, dane, wszystkie dokumenty, które są załączone do wniosku o ściganie, jeżeli prokuratura dojdzie do wniosku, że powinna sprawdzić dodatkowo komputer, to ma prawo na zlecenie prokuratury zatrzymać komputery, tudzież po prostu zatrzymać dyski twarde. To jest dosyć często praktyka, tak? Dostajemy wezwanie, na przykład może się okazać, że ten film, o którym jest mowa w takim piśmie, to jest film, którego adresat tego pisma w życiu nie oglądał, czy w ogóle nie miał do czynienia z programami P2P. Żadna z osób jeszcze nie ma zarzutów i ewentualna ocena prawna zostanie podjęta przez prokuratora w końcowej decyzji. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to nie należy płacić tej kwoty. Natomiast no też jakby trzeba jasno podkreślić, że jeśli nawet zapłacimy tę kwotę, to oczywiście to też nie jest tak, że gwarantuje nam to, że na przykład prokuratura przestanie prowadzić dalej postępowanie. Jeśli człowiek tego nie robi, jeśli mnie widać, że ja nie pobieram filmy, nie pobieram, to dlaczego to ten list w ogóle do mnie przyszedł? Nie mogę tego zrozumieć. Na wszelki wypadek z takim wezwaniem warto wybrać się do prawnika, a sprawą zainteresował się Tomasz Jeleński. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 27 już minut po 16. We'll be right back. sądów. They call me the breeze, 'cause I keep rolling down the road. They call me the breeze, 'cause I keep rolling down the road. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Za minutę, w pół do piątej, już za chwilę prognoza pogody, no ale minuta została. Kiedyś w magnetofonach była funkcja cofania, jeden klawisz i cofaliśmy, a teraz w komputerze można cofnąć. A, to akurat fajna piosenka. Najchętniej cofnąłbym jeszcze raz, no ale teraz już minęła 16:30. Jest gorąco, powyżej 30 stopni, ale z północnego zachodu nadciągają burze. Burzowo już teraz na Pomorzu Szczecińskim i to bardzo burzowo. W nocy opady będą się przesuwały na wschód. Temperatura w nocy od 16 do 20 stopni. Jutro bez większych zmian. Bardzo ciepło, choć już nie wszędzie. Największe upały i burze na wschodzie. W Sanoku i w Tarnobrzegu jutro 32 stopnie. W Białej Podlaskiej w Myślenicach 30. W Wiśle i w Hajnówce 29. W Tucholi i Zegrzu 27. W Świeradowie Zdroju 26, a w Świnoujściu i w Mielnie 25. Na Półwyspie jutro 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku ten festiwal wraca do korzeni. Taxi do Mu, Neutral Milk Hotel, The No Twist, Jesus and Mary Chain, Slow Dive, Belen Sebastian i dziesiątki innych artystów wiernych ideałom muzyki niezależnej. Chyba już Państwo zgadli. OFF Festival 2014 w Katowicach. W najbliższy weekend relacje, transmisje koncertów oraz audycje prosto z terenu festiwalu. W piątek o 13:00 Fest Program, a wieczorem od 22:00 4-godzinna ofensywa. W sobotę o 15:00 3-godzinna Myśliwiecka 357. A od 19:00 lista osobista. Zapraszamy. Anna Gacek, Grzegorz Hoffman, Łukasz Karusta, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Trylowanie śliwek, lato znów nie takie. Znów musiała obejść się smakiem trzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę po sąd. widzę was. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki za 24 minuty, godzina 17. Koledzy w poranku obchodzili dziś święto koleżeństwa w pracy. Obchodzili hucznie, już kolejna osoba donosi mi tutaj, że obchodzili. Pan Wojciech napisał, zacytuję w całości, bo to krótki list. A Marcel rano donosił, że zaciemnia pan koleżeńską atmosferę w pracy. Ha. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Koleżeńskości i rano po rannym wydaniu Zapraszamy do Trójki były cytowane punkty, co to znaczy być koleżeńskim. Jednym z pierwszych punktów jest, że nie należy się zbytnio chwalić opalenizną po powrocie z urlopu. I redaktor prowadzący rano powiedział, że pan Robert Canterite w takim razie nie za dobrze ten punkt wypełnia. Czytaj, za bardzo jest opalony i za bardzo się tym chwali. Koledzy z poranka. Oni świętowali Dzień Koleżeństwa w pracy, a my w popołudniu świętujemy Dzień Sernika. Zapraszamy do Trójki. W Stanach Zjednoczonych mają już nawet Dzień Musztardy, Marchwi. No to dlaczego nie mieliby też mieć Dnia Sernika? Właśnie dziś, 30 lipca w Stanach obchodzone jest Narodowe, ale nieoficjalne Święto Wypieków z Sera. My też dołączamy się do tych obchodów, bo sernik, znany jeszcze ze starożytności, ma nie tylko wiele walorów smakowych, ale jest też stosunkowo mało koloryczny i w Polsce ma swoich wyznawców. Sernik to jest po pierwsze to miłe poczucie robienia sobie przyjemności, takiej małej rozpusty, może mniej szkodliwej niż jakiejś rzeczy z kremami tłustej, pachnącej zdrowo i przyjemnie. Pan lubi sernik? Nie wiem, tak średnio. Akurat w tej chwili wolę rożki. Jak ktoś kiedyś wymyśli sernik z budyniem waniliowym, to będę lubił. Na państwa stronie już od kilku lat umieszczona jest informacja o tym, że takie święto 30 lipca jest obchodzone. Czy pan znalazł źródło tego święta? Niestety nie ma proklamacji, która by uznawała, że jest to... Piotr Czarny, portal Fakty Chicago. Takie oficjalne święto sernika, ale jest obchodzone co roku już od 2-3 lat. Na przykład Dzień Musztardy jest, Dzień Marchewki i tak dalej. Ktoś to wymyśla, podchwytując firmy, cukiernie, żeby było sympatycznie, miło. Ten ser z galaretką, taki na zimno, czy to jest pascha, czy można go zdefiniować, że należy również do rodziny serników? Pascha to jest jednak mleko gotowane, które jest zakwaszone. A to, co my znamy, to są takie serniki na zimno, które są robione na bazie na przykład serków homogenizowanych. Z galaretką. Które się ścinają. Marta Gessler, restauracja Kuchnia Artystyczna. Pascha to jest troszeczkę inna kategoria, ale był taki fantastyczny przepis, który właśnie polega na tym, że gotujemy mleko, zakwaszamy cytryną, ono się jak gdyby homogenizuje chyba, tak? Czy nie wiem, oddziela, nie chcę tu się mądrzyć. I do tego dodajemy jajka. To jest pyszne, to jest w ogóle bez mąki. To jest na zimno serniczek. Najpopularniejsze są serniki z Nowego Jorku i z Chicago. Z tej cukierni z Chicago na balu inauguracyjnym Baracka Obamy był serwowany, ale akurat plain, czyli tak zwany czysty Cernik. Jakie smaki? No bo jeżeli już jest firma, która się tylko w cernikach specjalizuje, no to przypuszczam, że są jakieś wymyślne. Są tiramisu, może być wiśniowy, truskawkowy, jeżynowe. Polacy jednak szukają takiego typowo polskiego sernika. Ten amerykański, on jest tak zmielony. No nie ma takiej struktury jak sernik polski z rodzynkami. Taka pianka jakby serowa. A, to co to za sernik? To taki deser serowy i oni to nazywają sernikiem? Tak. Mój przepis na sernik jest niezwykle prosty. Zaczynam od tego, że wrzucam masło i cukier. Miksuję, aż masło będzie białe. Wrzucam po jednym żółtku do miksującej się masy. Po jednym żółtku. Dwie łyżki mąki ziemniaczanej i mąki pszennej. Białka ubijamy i mieszamy. Najlepiej jest to robić ósemkami. 50 minut. Wyłączamy piec i leciutko uchylamy piekarnik. Dziś jest dzień sernika, naprawdę. Naprawdę? Tak. Bardzo lubię, ale własnej roboty najbardziej. Taki jeszcze ciepły, puszysty. Przy tej pogodzie pierwsze, jakie przychodzą do głowy, to są serniki na zimno. Wszystkie z owocami, z galaretkami. Drugie to jest sernik wiedeński, który jest wielką moją miłością, pod warunkiem jednak, że jest dobrze zrobiony. Ja się doczytałam, że sernik wiedeński nie ma spodu. Nie ma spodu. Który w serniku krakowskim potrafi być nieznośny i za gruby i ciężki, okropny. Polega na tym, że jest leciusieńki i że ma świetnie skontrastowany smak lekkiego, soczystego, ale puszystego sera z gorzką czekoladą, którą jest polany. A to ciekawe, że sernik ma swoich wyznawców, ale działa przede wszystkim na kobiety. Mężczyźni jakoś tak bardziej obojętnie obok tego mogą przejść, a kobieta, oj, to jest ciężka sprawa, żeby przejść obok tego obojętnie. Wypiekami zajęła się dziś Ewa Dudzińska. List w tej sprawie, myślę, że to typowa historia. Przez wiele lat nie piekłam sernika, ponieważ był to kultowy wypiek mojej mamy, z którym bałam się zmierzyć. Teraz korzystam z przepisów znalezionych głównie w internecie i także moje serniki cieszą się w rodzinie uznaniem. Jednak ten mojej mamy piekę sporadycznie, napisała pani Marta. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Koledzy. This gun needs begging, babe, stay. Czy ja mógłbym się podzielić pozytywną opinią w sprawie ZUS-u? Chciałem pochwalić i wyrazić swój wręcz podziw dla pani z oddziału ZUS w Łodzi przy ulicy Łęczyckiej, ponieważ jutro nie mogę złożyć oświadczenia dotyczącego pozostania w OFE. Dzisiaj byłem 1,5 godziny po zamknięciu oddziału i proszę sobie wyobrazić, że przyjęto ode mnie to oświadczenie, jak gdyby nigdy nic, chociaż pani już, że tak powiem, kończyła swoją pracę. Tak mnie to zaskoczyło pozytywnie, że postanowiłem tym się podzielić ze słuchaczami. Niestety nie znam bliższych danych tej pani, ale mimo wszystko myślę, że warto o tym wspomnieć. Dziękuję panu za telefon, a przy okazji polecam bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz i Marek Zuber będą rozmawiać o ostatnich godzinach na decyzję OFE czy ZUS. Na podjęcie tej decyzji czas został do jutra. Porady praktyczne dziś, kwadrans przed 19. Polecam gorąco. Za 14,5 minuty 17, już za chwilę Łukasz Walewski i trzy strony świata o sytuacji w Gazie. Lewą ręką podtrzymuję twarz, paznokciem kciuka prawej skrobię stół. Muszę wyjść, natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jakiegoś sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, czy chcesz, czy nie. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Trójka jest 16:48. Izrael w ciągu ostatniej doby nasilił ofensywę w strefie Gazy. W ostrzale szkoły ONZ-u w mieście Jabalia zginęło według różnych szacunków od 15 do 30 osób, a 50 zostało rannych. To w tej szkole schronili się cywile uciekający ze swoich domów. Łącznie od rozpoczęcia działań wojskowych, czyli od 8 lipca, zginęło według szacunków AFP ponad 1280 Palestyńczyków, a ponad 7 tysięcy zostało rannych. Po stronie izraelskiej zginęło 53 żołnierzy, a w wyniku ostrzałów rakietowych Hamasu 3 cywilów. Nawet lekarze w szpitalach w strefie Gazy już płaczą, jak donoszą media społecznościowe. Co dalej z Gazą? O tym dziś. Trzy strony świata. Łukasz Walewski, witam Państwa i od razu łączymy się ze Strefą Gazy. Jest tam nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Halo Wojtku, czy się słyszymy? Dzień dobry, witam. Byłeś w zbombardowanej szkole w Dżabali. Opisz, jak wygląda teraz to miejsce, jak wyglądało bombardowanie, co mówią świadkowie. To wszystko zaczęło się mniej więcej o godzinie 4-5 nad ranem. Tam wtedy w Dżabali, to jest takie miasto, które leży trochę na północ samego miasta Gazy, mniej więcej na północnym wschodzie strefy Gazy jako takiej. Wtedy koło 4-5 nad ranem rozpoczęły się izraelskie bombardowania. Około 5 dwie rakiety spadły na tę właśnie szkołę. Jedna na budynek, który przylega do samej szkoły, taki budynek administracyjny, a druga rakieta spadła na jedną z klas. I tam zginęło 15 osób. Ta informacja jest już potwierdzona, ten bilans strat. Trochę więcej zostało rannych. To miejsce w tej chwili, no, uchodźcy próbują tam normalnie żyć. Ta jedna klasa jest całkowicie zniszczona, tam są ruiny. Natomiast odłamki raniły grupę osłów, która stała sobie na zewnątrz jakby tej szkoły. No i to też był przerażający widok, ponieważ te zwierzęta leżały i konały tak naprawdę na tym upale, zwłoki rozkładające się. No, widok trudny tak naprawdę do opisania i mieszkańcy tej szkoły przerażeni, bo to są ludzie, którzy uciekli z Beit Hanun, z Dżabali, właśnie z miejsc bombardowanych do szkoły, bo mieli nadzieję, że tam właśnie będzie normalne, bezpieczne schronienie. Wojsko ONZ oskarża Izrael, że zignorował wcześniejsze wielokrotne ostrzeżenia o tym, że na terenie tej szkoły schronili się cywile, którzy nie mają żadnej broni. Tak, ONZ twierdzi, że 17 razy informował Izrael o tym, że ta szkoła jest w tej chwili schronieniem dla kilkuset uchodźców. Z kolei Izrael twierdzi, że z tamtej strony, mniej więcej właśnie z okolic szkoły w Dżabali, krótko przed bombardowaniem szedł ostrzał ze strony bojowników Hamasu. W takich sytuacjach jest tak naprawdę bardzo trudno o rozeznanie, o taką wiarygodną informację, o wiarygodne i dobre ocenienie, kto miał rację. No niemniej jednak fakt faktem, że 15 osób zginęło. Przypomnijmy, Izrael ogłosił po południu jednostronne 4-godzinne wstrzymanie ognia w niektórych częściach Gazy. Powiedz, czy ten rodzaj jest przestrzegany, do której potrwa i czy są szanse, że może zostanie przedłużony? Generalnie jest przestrzegany. Poza jedną rakietą izraelską, która trafiła w Beit Lahia, w jeden z domów. Poza tym Hamas wystrzelił kilka rakiet w kierunku Izraela, ale to są na tyle drobne rzeczy, drobne w porównaniu z tym, co działo się wcześniej, że można powiedzieć, że rozejm jest przestrzegany. Rozejm skończy się o 18 czasu polskiego, czyli za godzinę z małym hakiem i prawdopodobnie po tym czasie zaczną się bombardowania. Mówię to dlatego, że już kilka godzin temu izraelski lotnictwo zrzuciło na niektóre części strefy Gazy, właśnie na Dżabalię, wspomnianą wcześniej na Szedżaiję i niektóre części miasta Gazy, jako takie ulotki dla mieszkańców wzywające do ewakuacji. A jeśli takie ulotki są zrzucane, to oznacza, że za kilka godzin rozpoczną się w tych miejscach bombardowania. Dziękujemy. Ze strefy Gazy mówił nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. A tym, którzy nie pamiętają, od czego zaczął się obecny kryzys, przypominamy. Miesiąc temu została porwana grupa izraelskich nastolatków. Trójka młodych Żydów zniknęła na zachodnim brzegu. Ich ciała zostały odnalezione po kilkunastu dniach. O ich mordowanie władze Izraela oskarżyły Hamas. Pogrzeb Izraelczyków przerodził się w wielką manifestację. Tego samego dnia został porwany młody Palestyńczyk. Wkrótce odnaleziono jego zwłoki. Został spalony żywcem. Do tej zbrodni przyznali się żydowscy ekstremiści. Palestyńczycy wyszli na ulice wschodniej Jerozolimy i innych miast. Doszło do zamieszek. Wkrótce też na terytorium Izraela spadły rakiety wystrzelone ze strefy Gazy. A Państwa i moim gościem w studiu w Warszawie jest był ambasador Polski w Izraelu, pan Jan Wojciech Piekarski. Dzień dobry, panie ambasadorze. Witam, redaktorze, witam państwa. No słyszymy, jak wygląda sytuacja w mediach na całym świecie. Można dziś przeczytać, że zbombardowanie szkoły to przekroczenie pewnej czerwonej linii w tym konflikcie, że taka psychologiczna granica pękła. Przypomnijmy, przecież w czasie działań wojskowych obowiązkiem obu stron jest zapewnienie możliwości ewakuacji ludności cywilnej. Tak, jak widzimy również ilość ofiar po obydwu stronie i charakter tych ofiar, to z jednej strony mamy żołnierzy, którzy giną, bo w tym oszale artyleryjskim chyba zginęła jedna osoba, mówię z oszale ze strony Gazy na terytorium Izraela. Natomiast ostrzeliwania, a no właśnie takich ośrodków, jak pan lektor wspominał, szkół, szpitali, centrów, gdzie gromadzi się ludność, która ucieka z tych domów, które obrzucane są ulotkami, zapowiada się, że będą bombardowane, ta ludność stara się gdzieś schronić. No, chroni się na terenie kilkudziesięciu ośrodków prowadzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i atakowanie tych ośrodków pod pretekstem, że tam jest jakaś broń, nie znajduje żadnego uzasadnienia. Mieliśmy przecież wielokrotnie przypadki takie, że porywacz uzbrojony po zęby był gdzieś w szkole albo w teatrze, prawda, i nikt rozsądny, że tak powiem, nie atakował tej szkoły rakietami, prawda, dlatego, że tam jest terrorysta, licząc się z tym, że przecież zginą również niewinni ludzie. W tym przypadku strona izraelska zupełnie nie liczy się z tym, że giną naprawdę setki, już ponad 1000 ofiar. To nie wszyscy są, to nie są bojownicy Hamasu. To nie są ludzie, którzy latają z rakietami i z maskami na twarzy i atakują żołnierzy izraelskich. To są w znacznej mierze również dzieci, starcy, kobiety, a to wszystko wywołuje bez wątpienia olbrzymią nienawiść po stronie tych atakowanych Palestyńczyków wobec wszystkich Izraelczyków. Oczywiście każda śmierć każdego cywila, nieważne po której stronie, to jest tragedia. Ja powiedziałem, że tylko 3 cywilów zginęło po stronie izraelskiej, ale spójrzmy, no niestety, na te statystyki. Ta wojna się coraz bardziej nasila. Liczba ofiar po stronie palestyńskiej zbliżona jest już do ofiar operacji Płynny Ołów z przełomu 2008-2009. To jest blisko 3000 ofiar. I jak w takim razie można żyć, panie ambasadorze? No bo z drugiej strony mówi pan o tej właśnie granicy psychologicznej, ale czy ktoś w takim razie jest w stanie coś z tym w tej chwili zrobić? Izraelczycy uzasadniają swoje działanie tym, że muszą zabezpieczyć bezpieczeństwo swoich obywateli, w związku z czym z tego punktu widzenia operacja mająca na celu likwidację tych tuneli jest uzasadniona, trudno z nią dyskutować. Natomiast generalnie rzecz biorąc, Izrael myśli w kategoriach bezpieczeństwa dzisiaj. Natomiast polityk i mąż stanu izraelski powinien myśleć o bezpieczeństwie Izraela również za lat 10, 20, 50. A nie zbuduje się bezpieczeństwa w wiecznym konflikcie, że tak powiem, ze współlokatorami tej samej ziemi. Ludzie żyją w tym samym rejonie Bliskiego Wschodu, na obszarze, który kiedyś był, nie, powiedzmy sobie, jakimś tam jedną wielką Palestyną. Teraz się mówi o tym, żeby powstało państwo palestyńskie na tych resztkach terytoriów okupowanych obecnie przez Izrael. No trudno będzie sobie wyobrazić pokojowe współżycie dwóch społeczeństw, które tak wrogo do siebie są dzisiaj nastawione. Ale czy ktoś jest w stanie w ogóle podjąć te rozmowy? Bo wygląda na to, że mocarstwa światowe mają w tej chwili dużo zajętych rąk innymi sprawami. Stany Zjednoczone i sekretarz Kerry, wspierany przez prezydenta Obamę, podejmował inicjatywę dyplomatyczną, że tak powiem, powiedziałem krótko, za którą dostał po łapach w Izraelu, w Tel Awiwie i w Jerozolimie, gdzie go bardzo skrytykowano, prawda, że te jego inicjatywy mają na celu osłabienie bezpieczeństwa Izraela, co było bzdurnym atakiem na człowieka bardzo zaangażowanego w to, żeby Izrael był rzeczywiście silnym, bezpiecznym krajem, który ma takiego mocnego sojusznika jak Stany Zjednoczone, więc nie powinien się o swoje bezpieczeństwo opowiadać, nie powinien powiedzieć tak agresywnych działań wobec drugiej strony. Dzisiaj ciekawą informację słyszałem, mianowicie dyplomacja watykańska podjęła inicjatywę, kierując rodzaj noty dyplomatycznej do wszystkich krajów, w których my utrzymujemy stosunki dyplomatyczne, zwracając uwagę na konieczność rozwiązania i rozwiązania tego problemu na Bliskim Wschodzie, który zagraża nie tylko życiu, zagraża również godności człowieka. Rzeczywiście te działania, które się odbywają tam, zagrażają bezpośrednio godności tych ludzi, którzy zupełnie niewinnie giną. No ale jak słyszymy, w zasadzie za kilkadziesiąt minut kończy się rozejm, chwilowe zawieszenie broni i znowu bombardowania. Dziękuję Państwa i moim gościem był Jan Wojciech Piekarski, były ambasador Polski w Izraelu. Dziękuję za Pana czas. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia, mówi Łukasz Walewski, a był to program Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. To jest tak, śpisz w nocy i nagle budzi cię okropny skurcz. Tu gdzieś w okolicach łydki. Czujesz, jakby ktoś przypalał się ogniem. Masz wrażenie, że nie możesz rozprostować nogi. Trzyma cię dobrych parę minut i puszcza. Przekręcasz się na bok i znów cię łapie. Męczą cię nocne skurcze? Sięgnij po Zdrowit Skurcz Forte, który działa szybko i skutecznie. A dzięki formie tabletek musujących jest lepiej przyswajany przez organizm. Zdrowit Skurcz Forte. Suplement diety dostępny w aptekach. Zdrowit Skurcz Forte. Nie daj się złapać. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma, Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos, patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 lipca, minęła 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Inwigilacja obywateli bez ich wiedzy niekonstytucyjna. Przepisy w sprawie podsłuchów i billingów zostaną zmienione w ciągu 18 miesięcy, zapewnia szef MSW. Ukraińska armia nie będzie odbijać miejsca katastrofy malezyjskiego Boeinga. Pracy wciąż nie mogą rozpocząć międzynarodowi specjaliści. Zgoda na pomoc publiczną jest. Teraz czas na prywatyzację lotu, oceniają eksperci. Zgodnie z wyrokiem, przepisy w sprawie dostępu służb specjalnych do billingów obywateli i stosowania podsłuchów zostaną w ciągu półtora roku doprecyzowane, zapewnia o tym minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. 18 miesięcy to jest z jednej strony bardzo długo, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę skomplikowaność materii prawnej, konieczność prowadzenia konsultacji społecznych, jak przy każdej tego rodzaju ustawie, to jest stosunkowo krótki termin i niewątpliwie będziemy musieli dość szybko dokonać projektów poprawek w ustawach i zmian w prawie. Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo dotyczące zbierania informacji przez służby i policję jest częściowo niekonstytucyjne. Szef MSW podkreśla, że sprawa nie jest prosta. Materia, którą się dzisiaj zajmował Trybunał Konstytucyjny, była szczególnie trudna, bo dotyczy takiej cienkiej linii między z jednej strony bezpieczeństwem obywateli, a z drugiej strony prawem do wolności i swobód obywatelskich. To na pewno nie był łatwy wyrok. Trybunał podzielił zdanie Rzecznika Praw Obywatelskich i uznał, że uprawnienia służb do stosowania podsłuchów i pobierania billingów są zbyt szerokie. Jak podkreślał we wniosku RPO, państwo mogło uzyskiwać i gromadzić dane o obywatelu, a on nawet o tym nie wiedział. Ukraina nie będzie stosowała siły, aby zabezpieczyć miejsce katastrofy malezyjskiego Boeinga na wschodzie kraju. Zapowiedział to wicepremier Wołodymyr Hrojsman. Dodał, że jutro ukraińska delegacja uda się na Białoruś, gdzie w ramach grupy kontaktowej do spraw rozwiązania kryzysu na Ukrainie omówi warunki dopuszczenia na miejsce katastrofy międzynarodowych ekspertów. Prace na miejscu uniemożliwiają prorosyjscy separatyści. Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony poinformowała, że drogi dojazdowe do miejsca katastrofy zostały zaminowane przez bojówkarzy. Ściągnęli oni także artylerię. Według Rady uniemożliwia to pracę międzynarodowych ekspertów. Dziś przedstawiciele misji wyruszyli na miejsce katastrofy z Doniecka, jednak zawrócili ze względu na niebezpieczeństwo dla życia specjalistów. Według Kijowa, Waszyngtonu i państw zachodnich separatyści zestrzelili samolot Boeing 777 z wyrzutni Buk, którą przekazała im Rosja. Niewykluczone, że była ona obsługiwana przez Rosjan. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa przedstawiła dzisiaj kolejne dowody świadczące o tym, że na terytorium Ukrainy działają rosyjscy żołnierze. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Lot na drodze do prywatyzacji. Przewoźnik ma już zgodę Unii Europejskiej na pomoc publiczną. Teraz chce zakończyć reformę firmy, by w końcu wystawić się na sprzedaż. Eksperci są pewni, że nie ma innego sposobu na przetrwanie polskiej marki. Lot jeszcze niedawno był na skraju bankructwa. Do wczoraj nie można było też wykluczyć, że Lot będzie musiał zwrócić pomoc publiczną, co także oznaczałoby bankructwo. Wczoraj sytuacja się zmieniła. Pomoc publiczna dla Lotu, a także plan restrukturyzacji Lotu zostały przez komisję zaakceptowane. Mówi rzeczniczka Lot Barbara Pijanowska-Kuras. Decyzja Komisji Europejskiej otwiera de facto drogę do prywatyzacji naszego przewoźnika. Prywatyzacji, bez której Lot nie da sobie rady na światowych rynkach. Kryzysy w lotnictwie przychodzą tak często, to, że ten najbliższy firmę zmiecie. Zdaniem Adriana Furgalskiego z zespołu doradców gospodarczych TOR lot będzie sprzedany do końca 2015 roku. Prywatyzacja nie powinna jednak oznaczać likwidacji marki. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał likwidować lot, co zresztą przecież w umowie sprzedaży należy wyraźnie podkreślić. Kupnem lotu może być zainteresowany m.in. Air France. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ponad 9 milionów złotych z Unii Europejskiej na dobry początek. W przytyku koło Radomia, nazywanym Europejskim Zagłębiem Paprykowym, rusza budowa Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego. Przedstawiciele samorządów wojewódzkiego i gminnego podpisali dziś w tej sprawie umowę. To projekt o strategicznym znaczeniu, bo rocznie w gminie Przytyk produkuje się około 80 tysięcy ton papryki. Uprawa warzywa jest podstawą funkcjonowania 400 gospodarstw. Budowa centrum to konieczność, ale jak mówi wicemarszałek Mazowsza Leszek Ruszczyk, dopiero dziś po podpisaniu umowy inwestycja staje się faktem. Utworzymy miejsce skupu, ale i sprzedaży. Dalszym etapem będzie budowa przetwórni i budowa przechowalni. Natomiast w tych pieniądzach ogrodzimy, utwardzimy, doprowadzimy wodę. Zdaniem Dariusza Wołczyńskiego, wójta Przytyka, centrum to wielka szansa na rozwój i zwiększenie opłacalności uprawy. My jesteśmy największym zagłębiem paprykowym nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Na pewno siły przerobowe są, więc jeżeli tylko otworzą się kolejne rynki,